من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وإنما كان هذا وأمثاله رسما demiş. أي رسوما. مصنف حضرتleri Esirüddin Ebheri Hazretleri cinsi tarif ederken dedi ki ve yurusemu ve yurusemu bi ennehu kulliyun makulun ala kethirine muhtelifine bil hakikati vel mahiyeti, yani bil hakaiki bil hakikati vel mahiyeti fi cevabi ma huve. Ma huve ile sorulan sorunun cevabında hakikatleri, mahiyetleri birbirlerinden farklı olan birçoklara yüklem kılınan tümele, külliye ne denir? Cins denir. Ve yursamı dedi. Resmedilir. Değil mi? Diğerlerinde de aynı yapacak. Mesela işte görmek açısından diyelim. Nev'i tarif ederken diyecek ki ve yursamu bi ennehu kulliyun mekulun ala kesirine muhtelifine bil adedi. Yani bima yucibu taaddüde. Dûnel hakikati fi cevabi ma huve. Diyecek. Ondan sonra yine faslı tarif ederken ve yursemu bi ennehu kulliyun yukalu ala şey'i fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi. Dikkat ediyorsanız efendim, yursemu diyor. Külliyat-ı hamsı tarif ederken yursemu diyor efendim ve yuhaddu demiyor. Veya daha ki genel bir tanımla yuarrafu demiyor. Yuarraf dese resim de girer, hat de girer. Yursemu diyor. Resmedilir. Teşbih, temsil gibi bir şey yapıyor. Yok, resim kelimesini kullanıyor. Resm. Şimdi haddi tam, haddi nakız. Resmi tam, resmi nakız. Tamam. Şimdi had kelimesini kullanmıyor, resim kelimesini kullanmasının sebebi nedir? Çünkü bu, anlatacak onu, arazlardan tarif yapıldığı zaman da o tarife ne denir? Resim denir. Tamam, o gelecek. El-Kavlu Şarih'te söyleyeceğiz onu. وَاِنَّمَا كَانَ وَاِنَّمَا كَانَ muhakkak ki oldu, هَذَا bu, yani cinsin tarifi, وَاَمْثَالُهُ ve cinsin benzerleri, yani tarifun nev'i vel fasli vel khassati vel aradil ammi, bunların hepsinin tarifi oldu resmen, ey rusumen yani. Ve inne makane hâzâ ve emthâluhu olduğu zaman ne oluyor? Rusumen. Bunların hepsi resm oldu. Rusumen. Resimler oldu. La hududen. Hudud değil. Değil mi? La hududen yani. Hat değil, resm oldu. Peki. Niçin? لِأَنَّ الْمَقُولِيَّةَ çünkü makuliyet, mahmul olmak, yüklem olmak عَارِضَةٌ arız olucudur. لِلْكُلِّيَّاتِ külliyat-ı hamsa arız olucudur. Zatiyattan değildir. Zatiyattan tarif olduğu zaman da o hat olur. Burada zatiyat yok. Makuliyat, makuli olan yani mahmul olmak, yüklem olmak külliyat-ı hamsa arızdır. Ve ta'rifu bil arız, yani ve ta'rifu tarif ki o tarif ki ellezî huve mütelebbisun bil arız. Arız ile mütelebbis olan, arız ile beraber olan tarif ise nedir? Rasmun, resimdir. La haddun, hat değildir. O resim. Anlaşıldı? Ve zâlike. Şimdi bunu beyan edelim. Ve zâlike bunun beyanı. Yani kevnül mekuliyeti arızaten lil külliyatil hamsi. Ve zâlike bu. Bu dediğimiz yani kevnül mekuliyeti mekuliyetin olması arızaten lil külliyatil hamsi, külliyat-ı hamse 5 tümel, cins, nevi, fasıl, hassa, arada, am, bunlara arız olması sabitin sabittir. Bu sabittir. Niye sabittir? Li'ennel cinse. Cins. Cinsi alalım şimdi. Li'ennel cinse. Cinsi alalım. Mesela hayvan lafzı. Öyle değil mi? Hayvan lafzı. Li'ennel cinse. Cins. Fi nefsihi. Kendi nefsinde. Kendi nefsinde. Hüve o. O nedir? El külliyü. Küllidir. Öyle değil mi? Ne demek külli? Ellezî la yemne'u nefsu tasavvuru mefhumihi an vuku'i şeriketi fihi. Öyle mi? El zâtiyü. Zâtidir. Külli zâtidir. Zâti neydi? Zâti. Ve hüvellezî yedhulu fi hakikati cüziyatihi. Öyle külli zati ki, şimdi orayı iki türlü yapacağız. El kainu olucu li. Li muhtelifatil hakikati. Li muhtelifatil hakikati. Hakikatleri birbirinden farklı farklı olanlar için külli zatidir. İnsan, feres, bekar, hımar, bunların hepsinin hakikati birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. Bu hakikatleri, mahiyetleri birbirlerinden farklı olan türler için külli zatidir cins. Yani cins bir şeydir ki onun tahtında hakikati, mahiyeti birbirinden farklı olan birçok şey vardır. Doğru mu? Peki. Şimdi onu öyle yapıyoruz yani. O şey seni aldatmasın yani. Ha? Hemze. Tamam mı? Oraya ne yapıyoruz? O külli zatidir. Li muhtelifatil hakika yani. Külli zatidir. Ne için külli zati? Oraya bir şey koyuyoruz. El kainu olucu li muhtelifatil hakikati. Li muhtelifati yani li muhtelifati el hakika. Hakikati, mahiyeti birbirinden farklı farklı olan şeyler. İnsandır. Bak altına yazmış. Kel insani vel ferasi vel bakar. Değil mi bunlar için? Şimdi cins bu mudur? Budur. Tamam. Sevâ'ün gîle aleyha. Sevâ'ün humile aleyha. Sevâ'ün müsavidir. Bak şimdi. Sevâ'ün müsavidir. Gîle aleyha. Humile. İzafet-i lafziye olur mu burası? El-muhtelifatul hakikati. Nasıl? Huvel külliyü zâtiyyü el-muhtelifatul hakikati. Yani o güzel olmuyor yani orada. Tamam. Onun için şey yaptık onu. Sevâ'ün gîle, ister hamledilsin aleyha, o hakikatleri birbirinden farklı olanlara, ister hamledilsin, yani hamledilmesi mümkündür, değil mi? Diyebilirsin, el-insânû, el-insânû, hayvanun, el-feresû, hayvanun, el-bakarû, hayvanun, tamam? Evlem yuqal. Evlem yuqal. Ha? Evlem yuhmal ala hadihil muhtelifat el hakika. Hakikatleri birbirine farklı olan bu şeylere isterse de hamledilmez. Anlıyor musun? Şimdi el insanu hayvan denir. Denmeye de bilir yani. El insanu natikun. Değil mi? Şimdi bu cinsi bir düşün. Cins dediğin şeyi. Bu cins hakikatleri birbirinden farklı olan türler için özel bir tümeldir. İster onlara hamledilsin, isterse hamledilmiyor. Bak hamledilebiliyor, hamledilmeye de biliyor. Hamledilebilir, hamledilmiyor. Yani hamledilmesi de sahihtir, hamledilmemesi de sahihtir. Hamledebilirsin, yani ona yüklem de yapabilirsin, yapmaya da bilirsin. Şimdi, emmel mekuliyyetu. Şimdi mekul olmasına gelince bak, mekul olması. Mekul olması. Yani kevnuhu mekulen aleyha. Ha? Kevnuhu o cinsin olmuyor. Mekulen aleyha. Ala el muhtelifatil hakika. Hakikatleri birbirinden farklı olanlara mekul olmasına gelince o vav zahittir. O vav zahittir. Mekuliyetine gelince yani veya o vavu tefsir alırsın ancak. Ey manasını alırsın ki. Mekuliyet ki ey yani. Tamam mı? Ben onu zahit yazdım veya ey manasını alabilirsin. Yani mekuliyet ki mekuliyet nedir? Kevnuhu salihan leha. Kevnuhu olmasıdır. Salihan leha. Çünkü mekuliyetin haberi ne yapacak? Şimdi gelecek yani. Ha? Mekuliyet muktedasının haberi şimdi gelecek oraya. Anlıyor musun? Emmel mekuliyet, mekuliyet. Mekuliyet neydi? Mekuliyet. Yani mekul olması, mahmul olması ki kevnuhu salihan leha. Kevnuhu olmasıdır. Atfı tefsirdir. Bak yan tarafta diyor zaten. Ha? Atfı tefsirdir. Yani o vava ihtiyaç yok orada. Kevnuhu salihan leha. O hakikatleri birbirinden farklı olan türler için elverişli olması nedendir? Bak şimdi arız olmasını ortaya koyuyor. Nedendir? Femimma ya'ridu lehu feminel umuril arıza. Gördün mü? Mekul olmak nedir? Arız olan işlerdendir. Femimma feminel umuril arızati lehu evet ba'de teqavvumihi tamam ba'de teqavvumihi ne demek ba'de thubuti fi nefsihi ve asli vad'ihi o cins sabit olduktan sonra öyle mi o cins sabittir tekavvumu vardır. Tekavvum ettikten sonra o ne yapıyor? Arız oluyor. Mahmul oluyor yani. El insanu hayvanun. El feresu hayvan. Anlaşıldı mı? Peki o zaman arız değil midir bu? O zaman cins nedir? Arız olan şeydir. Arız oluyor oraya. Mekul olması. Mekuliyet. Arız olduğuna göre o zaman sen buna had diyemezsin ki. Çünkü arız ile beraber yapılan tarif resimdir. Tamam mı? Resimdir. Emmel mekuliyetü mekuliyet yani o hakikatleri birbirinden farklı olan şeylere mekul olması. Mekul olması derken ne demek yani? Mekul, illa mekul olacak diye bir şey yok. Kevnuhu salihan leha yani. Kevnuhu olması salihan leha. O hakikatleri birbirinden farklı olan şeylere elverişli olması, mekul olmaya, yüklem olmaya elverişli olması femimma ya'rızu lehu. Ona arız olan işlerdendir ba'de takavvumi. Yani haddi nefsinde, değil mi? Zatında sabit olduktan sonradır. Sabit olduktan sonra o mekul oluyor. O mahmul oluyor. Öyleyse mahmul olmak, mekul olmak nedir? Arıziyettir. Arıziyet ise o zaman arız ile yapılan tarifte ne olacaktır? Resm olacaktır. Bi ennehu külliyün mekulun diyorsun. Külliyün mekulun. Külliyün mekulun ise o yuhaddi olmaz. O ne olur? Resm. Yursem olur. Resm olur. Anlaşıldı mı? Peki. Yani bil fiil her zaman o cins mahmul olmayabilir ama bil kuvve mahmuldur. Ama bil fiil bazen mahmul olur, bazen mahmul olmayabilir. O da nariz olur. Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Geçtik. Keda bu şekilde ifade edilmiştir. Fi şerhil işarati. Şerh-i işaratta da İbn-i Sina'nın şerh-i işaratında da böyle anlatılmıştır. Böylece külliyat-ı hamsin tamamı mekul, mahmul olduklarından dolayı, mahmul olmak da külliyat-ı hamse arız olduğundan dolayı, arız ile yapılan tarifler resm olduğundan dolayı bunların hepsinin tarifi resimdir. Hat değil. Peki. İzâ mâ alimte. İzâ mâ alimte mâ kulnâ leke. İzâ mâ alimte mâ kulnâ leke. Bizim bu sana anlattıklarımızı bildiğin zaman felâ yültefetuh. İltifat edilmez kardeşim. Felâ yültefetuh. İltifat edilmez. Kulak asılmaz. Bakılmaz. İlâ mâ o kelâma ki, o söze ki yukâlu söyleniyor. İnneha İnneha İnneha tarifata racidir o. İnneha inne hâzihi ta'rifat. Şu tarifler, inne hâzihi ta'rifat. Şu tarifler, yani lil külliyatil hams. Külliyat-ı hams için yapılan şu tarifler hududun. Bunlar hadlerdir denilmesine iltifat edilmez. Niçin iltifat edilmez? Likevniha külliyat-ı hams nedir? Likevniha külliyat-ı hams olduğu için nedir olduğu için? Umuran itibariyeten. Bunlar itibari işlerdir. Cins olmak, nev olmak, fasl olmak, değil mi? Bunlar makulatı. Makulatı ulaya arız olan şeyler. Haddi zatında bunların bir kendi varlıkları var mı? Yok. Bunlar neden? İtibari işlerdir. Yani sana, bana, eşe, bilmem neye cins arz oluyor. Cins. Öyle değil mi? Cins denen şeyi sen gösterebilir misin? Cins ile muttasıf olanı gösterirsin. Dolayısıyla likemniye bu külliyat-ı kan. Nev denen şey var mı? Nev'in. Nev'in bir şeyi var mı? Varlığı var mı? Vücudu haricisi var mı? Yok. Bunlar nedir? Umur-i itibariyet. Umur-i itibariyede had olmaz. Bunların madem ki vücud harici vücutları yoktur, vücudu haricileri yoksa bunlar umur-i itibariye olduklarına göre bunlara had denilmesine iltifat edilmez. Tamam. Anlaşıldı mı? Şimdi bir itiraz yapılacak. Cinsin tarifine bir itiraz yapılıyor. Bu itirazı da Musannif Hazretleri cevaplandırır. Şimdi bir bakarsak cinsin tarifinde dedik ki وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِكِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ dedik. Şari Hazretleri de dedi ki فَالْكُلِّيُ جِنْسٌ لِلْجِنْسِ. Külli cinsin cinsidir. Külli kelimesi cinsin cinsidir. Cins ne? اَلَّذِي هُوَ نُعَرِّفُ. Kendisine tarif yaptığımız cins. O cinsin cinsi nedir? Küllidir. Cinsin cinsidir. Cinsin cinsi dememize bir itiraz varit oluyor. Fein kulte. Şayet sen dersen cinsül cinsi cinsül cinsi cinsin cinsi yani tarifte geçen cinsin tarifini yaparken geçen o bir cins var ya külliyün dedik. O külli de nedir? Fel külliyü cinsun lil cinsi. Cinsin cinsi ehassu. Daha hususidir. Min mutlakil cinsi. Cinsi mutlaktan. Yani muarraf olan. Öyle değil mi? Muarraf olan. Tarifi yapılan. Muarraf olan. Cinsi mutlaktan daha hususidir. Daha dardır. Oysa ki muarrafın şartı nedir? Muarraf. Muarraf cins midir? Tamam. Onun muarrifi, onu tarif eden şey daha vadıh, daha açık, yani muarraften daha geniş olacak. El insanu hayvanun diyorsun. Hayvanın umumidir. Umumidir, geneldir. Sen şimdi cinsi cinsten daha dar ile tarif ediyorsun. Bu neye benziyor? Şimdi insanı ebyazla tarif ediyorsun. El insanı ebyaz. Ebyaz insana nispetle hususidir. Öyle değil mi? Çünkü insan dediğin zaman ebyaz var mı? Esmet var mı? Esfer var mı? Ehmer var mı? Mesela el insanı ebyaz dediğin zaman el insanı muarraf, ebyaz muarrif. Muarrif muarraften ne oldu? Daha dar. Muarrifi içine almıyor ki. Muarrifi içine alıyor mu? Almadı. Müphemi ephemle tarif ettin. Müphem insan. İnsanı tarif et bana beyaz. Beyaz. Nasıl beyaz? Değil mi? Ha şimdi diyor ki külli dedin diyor. Külli. Külli dediğin şey cinsten cinsin tahtındadır. Cins ondan umumidir. Cins tahtında külli var, cüz var. Külli onun bir tanesidir. Cins cinse cins olarak getirilmiş olan külli diyor. Cinsten daha hususidir. Böyle bir tarif yapılamaz. Velâ yecûzü caiz değildir. Ta'riful âmmi âm olan bir şeyi, umum olan bir şeyi tarif etmek caiz olmaz. Neyle tarif etmek caiz olmaz? Bi ehadi havasihi fertlerinden biriyle tarif etmek caiz olmaz. İnsanı tarif et dediler sana. Diyor hayvanı tarif et. Hayvan nedir dediler. Sen de diyorsun ki el hayvanu insanun. Hayvan insandır. İnsan hayvanın mutlak olarak daha hususidir. Evet. Öyle mi? Çünkü hayvan dediğin zaman da insan var mı? Var. Feres var mı? Var. Bakar var mı? Var. Himar var mı? Var. Ama hocam cinsin altında değil mi külli? Nasıl? Külliğin altında değil mi cins nevi fasıl? İşte diyor ki mutlak cinsi düşün diyor. Mutlak olarak cins. Cins dediğin şey cinsin tahtındadır bunlar diyor. Cinsin türleri olur bunlar diyor. Sen diyor cinsi aynı diyor. Aynı hayvanı insanla tarif etmek gibi oldu diyor. Cinsi diyor, külli dedin diyor. Külli. Külli cinsin fertlerinden bir ferttir diyor. Fertlerinden bir ferttir. Cinsun lil cinsi. Cinsin cinsidir. Cinsin cinsi. Cins mutlak, umum. Külli ona nispetle husus olmaz diyor. Tarif olmaz. Velâ yecûzu caiz değildir. Velâ yecûzü caiz değildir. Ne caiz değildir? Ta'riful âmmi umumi olan bir şeyi tarif etmek bi ehadi havasihi yani bi ehadi efradihi fertlerinden biriyle tarif etmek caiz değildir. Mesela ki ta'riful hayvani bil insan. Hayvanı insan ile tarif etmek. El hayvanu insan. Olmadı. Olmadı. İnsan hayvana nispetle hususidir. Ama insanı hayvanla tarif edersin. Niye? El insanu hayvan. Niye? İnsan hayvan umumidir. Daha genel olacak yani. Peki. Şimdi efendim diyor ki mutlak cinse cins olarak külliyi getirmek sahih değildir. Anladınız mı? Problemi anladınız mı burada? Denmek istenen. Yani cinsin tanımında külli dediğin zaman külli diyor, ona cins olması uygun değildir. Anlıyorsun? Yani liyennel külliye bak. Liyennel külliye, külli olan cinsun cinstir. Ve cinsul cinsi ehasun min mutlakil cinsi. Cinsin cinsi ne oldu bu sefer? Cinsden daha hususi oldu. Niye? Likevnil mukayyet. Çünkü mukayyet olan nedir? Ehasu minel mutlak. Mutlaktan daha hususidir. Ve la yecuzu ta'riful e'ammi bi ehassa minhu. E'am olan bir şeyi. Çünkü külli, külli bir cins değil miydi? Külli bir cins ise cinsin tahtındadır. Cinsin tahtındaysa nasıl ki hayvanın tahtındaki insan ile hayvanı tarif edemiyorsun, cinsi de külli ile külliyim diye tarif edememen lazım. Böyle bir itiraz. Kulke. Dolayısıyla diyor bu tarif, bu tarif efradını cami bir tarif değildir. Peki. Kulke ben söyledim, söylerim, cevap veririm, derim ki kardeşim dur bakalım şimdi. İn uride bihi, in uride, eğer murad ediliyor ise, tamam mı? İn uride, eğer murad edilirse bihi, bu umumi olanı fertlerinden biriyle tarif etmek caiz olmaz. Değil mi? Ha, evet. Umumi olanı fertlerinden biriyle tarif etme, tarif etmek caiz olmaz. Bununla murad ediliyorsa ademul cevazi, caiz olmaması murad ediliyorsa, ne zaman da caiz olmaması, indettihadi, bak indettihadi i'tibaray, dikkat et, indettihadi i'tibaray muarra, muar, evet, muarri, muarrifiyetihi ve hususiyetihi, hususiyeti, bak, hususiyeti ve tarif olma itibarı her ikisi bir olduğunda murad ediliyorsa. Efendim, umumi olan hususiyle tarif edilmez dendiğinde külli denen bir şey var ya, külli, bu küllinin hem muarrif hem de hususi, yani idâ kâne muarrifen ve hâsan, anlıyor musun orası? İzâ kâne muarrifen ve hâsen. Hem muarrif hem de hususi. Hem cinse muarrif olmuş tarif, hem de cinsin fertlerinden bir fert olmuş. Her ikisi, her iki itibar, tamam mı? Her iki itibar bir olduğunda böyle caiz değil deniyorsa femüsellemû. Tamam mı? Kabul edilmiştir. Doğru. Hem hususi olacak, hem de muarrif olacak. Bu iki itibar, o iki itibar neymiş? Muarrifiyetihi ve hususiyeti. O küllinin hem muarrif hem de hususi olması. Hem muarrif hem hususi olması itibarı. Her ikisi de, her ikisi de bir olduğu zamanda böyle bir tarif caiz olmaz. Murad ediliyorsa femusellem. Bu kabul edilmiştir. Bu kabul edilmiştir. Fakat lakinnehu gayru mufid. Bu müddaiye fayda vermez. Yine bir kapıdan çıkılabilir. Lakinnehu, lakin bu gayru mufidin, efendim, fayda verici değildir. Bu yine fayda vermez sana. Niye fayda vermez? Bak, لِعَدَمِ جَوَازِ التَّعْرِيفِ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّعْرِيفِ بِالْأَخَصِّ. Ehas ile tarif caiz olmadığından dolayı. Yani ehas olanla tarif caiz olmadığından dolayı, tamam mı? Caiz olmadığından لَا يَلْزَمُ مِنْهُ. Ondan lazım gelmez ademul cevaz. Sen caiz değildir diyorsun ya, o lazım gelmez. Yani evet, doğru, caiz değildir. Muarrif ve hususi olması itibariyle hem muarrif hem de hususi olması durumunda caiz olmaz. Caiz olmaz demekten dolayı caiz olmaz demekten dolayı musannifin cinse yaptığı tarifin caiz olmaması lazım gelmez. Bu sana fayda vermez ey müddai. Lakinnehu, biz bunu teslim ediyoruz, tamam mı? Lakinnehu gayru mufidin, bu fayda verici değildir. Niye fayda verici? Yani ehas ile tarif caiz değildir diye bu tarifin caiz olmaması lazım gelmez. E ne olur? Licevazi en la yu'teba, itibara alınmaması da caizdir. İttihadul i'tibareyn, şu iki itibar dediğimiz, yani muarif olması ve hususi olması, değil mi? Her ikisinin bir olmadığı, bilakis bel yu'tebara, itibara alınması durumunda ne? İhtilafuhuma, muarif olması başka, muarif olması, hususi olması başka, murad edildiği zaman da muarif değildir, murad edildiği, hususi değildir, o cinsin ferdi değildir. E murad edildiği zaman da o zaman tarif caiz hale gelmez mi? Bu işgali çözdük. Gelelim şimdi ikinci veçhe. Ve in uride bihi, ve in uride, eğer murad ediliyorsa bihi, bununla. Hani sen dedin ya, وَلَا يَجُوزُ تَعْرِيفُ الْعَامِ بِأَحَدِ خَوَاسِهِ, fertlerinden biriyle umumu tarif etmek caiz olmaz dendi de, ve murad ediliyorsa mutlaka, mutlak olarak murad ediliyorsa, az önce mutlak değildi. Neydi? عند اتحاد اعتبار معرفيته وخصوصيته, o külliğinin muarrif ve hususi olmaları bir olduğunda, her ikisi murad edildiğinde bu tarif caiz olmaz. Tamam, biz de kabul ettik o tarifin caiz olmayacağını, ama itibar değiştiyse, itibarlar farklıysa, muarrif olmasına itibar edildi ama husus olmasa itibar edilmedi, husus olmasa itibar edildi, muarrif olmasa ne oluyor? Caiz oluyor. Bu değil de ve uride mutlaka, mutlak olarak murad ediliyorsa bu söz, yani ademul cevaz, ve uride ademul cevaz, bu caiz olmama murad ediliyorsa mutlaka, mutlak olarak, yani sevaun u'tubira ittihadul i'tibareyni, tamam mı, ev ihtilafuhuma, ister bu iki itibar muarriflik ve hususilik müttehit olsun, isterse de muhtelif olsun, hiçbir zaman caiz değildir. Daha hususi olan, adam diyor ki, daha hususi olan bir şey muarrif ve hususi olduğunda da tarifi caiz değildir. İtibar farklılığı olsa da, muarrif olmasına itibar edilsin edilmesin, hususi olmasına itibar edilsin, yani muhtelif olsa da, müttehit olsa da, ehas ile tarif yapılamaz diyorsa fememnu'un, kardeşim. Fememnu'un. Bu men edilmiştir. Bunu zaten hiç kabul etmiyor. Fememnu'un. Bu men edilmiştir. Niye? Ehas ile tarif, değil mi? İki itibar, iki itibar değiştiği zamanda, yani muarrifiyet ve hususiyet ihtilaf ettiği zamanda, ben onu kardeşim hususiyetini kastetmediğim zaman cinsin tahtında kabul etmedim mi? Tarif olmaz mı? Tabii. Evet. Şimdi bu nasıl olacak peki? Ve zalike bu. Ve zalike bu. Evet. Ve zalike bu. Ve zalike bu. Memnu'iyyetü ademi cevazi ta'rifi bil külliye mutlaka. Mutlak olarak kardeşim külliyle tarif caiz değildir. Biz bunu men ediyoruz. Bunun men olunması da sabitün sabittir. Niye? Şimdi niye peki biz bunu men ettik, değil mi? Kardeşim külliyle tarif caizdir. İtibar değişmiştir. Muarrifiyeti ve hususiyeti her ikisi itibar edildiğinde tamam, caiz olmaz. Ama gene bir veçeyle biz onu külliyle ne yapabiliriz? Cinsi tarif edebiliriz dedik. Peki mutlak olarak caiz değil. İster iki itibar muttahid olsun, ister iki itibar muhtelif olsun, fela nüsellimu, biz onu kabul, bu men edilmiştir. Niye? Ve zalike bu. Külliyle tarifin caiz olmamasının men edilmesi caiz değildir değil, caizdir. Yani cinsin külliyle tarif edilmesi efendi caizdir. Niye caizdir biliyor musun kardeşim? Gel. Liennel külliye külli. Ben sana cins dedim. El cinsu ma huve. Külliyün dedim. Tamam mı? Liennel külliye külli. Bir mefhumi itibar et kardeşim. Mefhumu itibariyle. Bir mefhumi. Mefhumi itibariyle. Anlıyor musun bak? Külliyi mefhumu itibariyle bir düşün bakayım. Külli nedir kardeşim mefhumu itibariyle? He? Neydi? Ellezî lâ yemne'û nefsû tasavvuri mefhumihi an vuku'i şeriketi fîhî. Bu itibariyle muarrifun. Tariftir. Muarriftir. Tamam. Ve ammu. Umumdur ya. Bu itibariyle cins de küllinin tahtındadır. Anlıyor musun? Ben onu diyordum. Ha, baştan o evet. Bir şey o öyle şey anladım. Öyle geliyor şimdi oraya. Yani bu itibarla düşün bakayım sen. Bu itibarla düşün. Mefhumu itibariyle külliyi düşündüğün zaman da muarriftir kardeşim. Olur. Cinse muarrif olur. Cins külliyün diye tarif edilir. Ve ammu umumdur çünkü. Ne itibarla? Neden daha umumdur? Neden daha umumdur? Min mutlakil cinsi. Mutlak cinsten umumdur. Niye? Bu küllenin tahtında kardeşim. Cins var mı? Var. Nev' var mı? Fasıl var mı? Var. Arazi has var mı? Arazi amr var. Var. Ha, gördün? Bu itibarla düşündüğüm. Tamam. Peki. Ve bi'tibari arızihi. Orada hi zamir olacak. He? Ve bi'tibari arızihi. Arızı itibariyle. Ve bi'tibari arızihi. Arızı itibariyle ise, arız olması itibariyle, arız olması ne demek? Huve kevnuhu cinsen lil cinsi, cinse cins olması itibariyle, tamam, cinse cins olması itibariyle, ehassu minhu, ondan daha hususidir, ve gayru muarrifin, ve muarrif değil, onu tarif edemez. Öyle değil mi? Cinsin cinsi olması itibariyle, cins için cins olduğunda, o zaman hayvan insan şimdi değil mi? Hayvan insan, hayvanın nesidir? Nev'idir. Nev'idir evet. Öyle değil mi? Hayvanın nesi nev'idir. Tamam. Peki insan, cins de yapılamaz mı? Bir nisbedir yani. Bir nisbedir bu. Nispet ile cins olabilir mi? Olabilir. Hayvan da insana cinstir ama başka bir şeye nispetle cins nev olamaz mı? Ne olabilir? Evet. Olabilir. Öyle değil mi? Cismin tahtında cisim. Tamam cisim. Cismu nami, cismu gayrı nami. Olmadı mı? Oldu. Ha, bak. Küllinin cinse cins olması itibariyle hassun minhu. Ondan hususidir ve gayr-ı muarif. Muarif değil. Ama mefhumu itibariyle düşün bakayım. Mefhumu itibariyle düşündüğün zamanda mefhumu itibariyle kendi vaz edildiği mefhum itibariyle düşündüğün zaman ki o neydi? Ellezî yemne'u nefsu tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi fihi. Bu itibarla tahtında cins de var, nev de var, fasıl da var, araz da var, araz am da var, hassa da hepsi var. Anlaşıldı? Hı hı. Peki. Heh, şimdi İza kânel emra İza kânel emru kezalik. Öyle değil mi? İş böyle olduğuna göre fel emrani iki iş caizani. İki iş dediğin ne? Muarrif olması, muarrif olmaması. Hususi olması, umumi olması. Nereden bakıyorsun? Neye itibarla bakıyorsun? Külli. Cinse arız olması itibariyle baktığın zaman da cinse cins oldu. Evet. ne oldu? Hususi oldu. Hususi. Muarif değil. Ama mefhumu itibariyle baktığın zaman cinsi de altına aldı, nev'i de altına aldı. Oldu sana umumi, daha umum. Oldu muarif. Fel emrani iki iş. İki iş nedir kardeşim? Muarif olması, muarif olmaması. Daha umumi olması, daha hususi olması. Olur mu? Fel emrani iki iş. Caizani. Caizdir. Fi şeyin vahidin. Bir şeyde. Aynı şeyde. Ya hayvanı tut. Hayvan. Bin nisbe ilel insan. Cins. Bin nisbe ilel cisim. Ne? Gördün mü? Aynı hayvan. Hayvan. Bi'tibari. Bi'tibari nisbetihi ilel insan. Cins. Bi'tibari nisbetihi ilel cisim. Ne? Gördün? Demek ki oluyor. Öyle değil mi? Oluyor. O zaman bir şeyde iki iş caiz olur. Fel emrani iki iş. Tamam mı? İki iş. İki iş. Yani hem umum olmak hem husus olmak. Ehas ve am olmak. Değil mi? Şimdi mesela sen ebyaz kelimesini düşün bakayım. Dur bakayım şimdi. Ebyazı düşün. Ebyaz. İnsana nispetle ehastır. Değil mi? İnsana nispetle. Ama insanın gayrisine nispetle amdır. Beyaz taş olur mu? Olur. Beyaz adam olur mu? Olur. Beyaz keçi olur mu? Olur. Beyaz koyun olur mu? Olur. Değil mi? Ne oldu? Umum. Peki insana nispetle husus. İnsan çünkü ebyaz, esved, esfar, ehmer. Değil mi? Ne oldu? Daha husus. Anladın? Peki. Güzel. Fel emrani iki iş. Evet. Fel emrani iki iş. Nerede? Fî şeyin vâhidin. Bir şeyde. Bir şey dediğin ne? Mesela küllide. Caizani var o zaman. Fel emrani iki. Caizani. İkisi caizdir. Yani e'am ve e'has olması. Muarrif ve ademin muarrif olması caiz yani fi şeyin yani külli de caizdir. Neye itibarla kardeşim? Neye itibarla? Bil itibarayni el mütegayirayni. Birbirine mütegayir olan. Tamam, birbirinden farklı olan iki. Biz kardeşim ne yaptık? Mefhumu itibariyle külliyi aldık. Umum oldu. Ama cinse arz olması itibariyle aldık ki onun cinsi oldu, onun bir ferdi oldu. Onun bir ferdi olduğu zaman da onun arz olduğundan dolayı da oldu hususi. Anlaşıldı. Bir itibaril mütegayireyni birbirinden farklı iki itibariyle bir şeyde iki iş ne olur? Caiz olur. Bak altı numaraya. Evet. Kevnül külliyi bi'itibari mefhumihi mefhumu itibari külün olsun muarrifen ve amme değil mi? Muarrif olması umum olması min mutlakil cinsi tamam. Külli ne oluyor? Külli mefhumu itibariyle muarrif oluyor ve daha umumi oluyor mutlak olarak cinsten. Cins de küllinin tahtında oldu. Tamam. Ama ve bi'itibari arızı arızı itibariyle ki huve kevnu cinsen lil cinsi cinsin cinsi olması itibariyle ehassu min mutlakil cinsi ve gayru evet ve gayru muarrifin muarrif değildir. Anlaşıldı. Peki. Allah.